ที่ทุ่งสามัคคีจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเมื่อ40ปีก่อนโน้นมีถนนทางเข้าหมู่บ้านอยู่เส้นเดียวมีแต่วัวควายกับพวกเด็กเลี้ยงควายเท่านั้นที่ใช้ถนนสายนี้เดินข้ามไปข้ามมาในตอนแล้งพอถนนว่างวายพวกนี้ก็ชักชวนกันวิ่งเล่นบนถนนบางทีก็ควบวัวควบควายแข่งกันเล่นซะอย่างนั้นเองเพราะนานๆทีจะมีรถวิ่งปูเลงปูเลงมาแต่ไกลสักคันหนึ่งกว่ามันจะมาถึงทั้งคนทั้งควายก็หนีจากถนนได้ทันหมดแล้วเพราะคนสมัยนั้นเป็นคนที่ใช้หัวใจและสมองขับรถแถมใช้ตีนคนเหยียบคันเร่งจริงๆไม่ใช่เป็นคนแต่ไร้สมองเพราะเอาตีนผีมาเหยียบมารถที่วิ่งก็ไม่ใช่รถเก๋งรถแพงที่จะมาวิ่งบนถนนสายนี้ที่วิ่งบ่อยที่สุดอย่างมากก็แค่รถคอกหมูอันเป็นรถโดยสารประจำท้องถิ่นที่วิ่งข้ามจังหวัดไปมาวันละเที่ยวเช้าไปเย็นกลับนะส่วนรถอื่นๆนานๆสักทีถึงจะเห็นมาสักคันที่ถนนมันว่างเปล่าก็คงจะเป็นเพราะชาวบ้านชาวดงแถบนี้ก็ไม่ได้มีธุระปะปังอะไรกับคนในเมืองนักหนานานๆทีถึงจะมีเรื่องให้ต้องถ่อเข้าเมืองกันพวกเขาก็เลยเลือกไปเฉพาะที่มันสำคัญจริงๆเท่านั้นน่ะถ้าไม่ไปหาหมอหาหมอก็ไปอำเภอแจ้งเกิดแจ้งตายแจ้งทำบัตรคือถ้าไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายก็ไม่มีใครจะหาเรื่องเข้าเมืองกันนักหรอกฮะไม่เหมือนคนสมัยนี้เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเข้าออกออกกันได้ทั้งวันแค่น้ำมันพืชหมดขวดนึงก็ต้องไปซื้อถึงซุปเปอร์สโตร์กันทีเดียวแหละดังนั้นรถราบนถนนก็เลยหาทำยายากตอนนั้นเด็กๆหากถูกเกณฑ์ไปทำงานกลางทุ่งในเวลาที่ได้พักก็มักจะเล่นทายรถนับรถกันเช่นว่าต่อไปนี่รถสีอะไรจะวิ่งมาหรือวันนี้รถสีอะไรของใครวิ่งมากกว่ากันผู้ชนะก็ได้เขกหัวเข่ากันเล่นหรือว่าเลือกทายรถกันต่อไปจะเป็นรถอะไรวิ่งมามีรถสีล้อสีแดงรถเต่าสีขาวมาไหมมากี่คันผู้ชนะก็เหมือนเดิมได้เขกกระโหลกบ้างเขกหัวเข่าบ้างดีติ่งหูกันบ้างเป็นความบันเทิงเล็กๆน้อยๆที่พอจะหาได้จากวันอันน่าเบื่อหน่ายเพราะงานหนักกลางทุ่งนั้นการเล่นของเด็กๆสมัยก่อนนั้นจะเกิดขึ้นในเฉพาะช่วงที่ต้องไปทำงานหนักกลางแจ้งปลูกถั่วปลูกกระเทียมเฉพาะเสาร์อาทิตย์หรือว่าช่วงปิดเทอมเท่านั้นดังนั้นคนที่เด็กๆมักจะอิจฉาเสมอก็คือพวกเด็กเลี้ยงควายเพราะเด็กเลี้ยงควายพวกนั้นไม่ต้องไปโรงเรียนมันก็พวกของตนจะขี่ควายทั้งวันก็ยังได้จะนั่งเล่นนอนเล่นบนหลังควายนับรถแย่งรถกันทั้งวันก็ไม่มีใครว่าเพราะว่าหน้าที่ของเด็กพวกนั้นก็คือดูแลควายเท่านั้นส่วนพวกตนก็แค่นึกว่าจะต้องไปโรงเรียนต้องทำการบ้านต้องช่วยงานบ้านต้องเลี้ยงน้องแค่นี้ก็เบื่อจะแย่ซะแล้วทัศนคติของพวกผู้ใหญ่กับเด็กนี่ย่อมต่างกันเพราะว่าผู้ใหญ่เวลาจะด่าลูกหลานที่ไม่ยอมไปโรงเรียนหรือว่าทำงานบ้านก็บอกมึงอยากจะโง่เป็นเด็กเลี้ยงควายหรือยังไงแต่สำหรับเด็กๆที่ถูกด่าในเวลานั้นแล้วพวกเขาอยากจะเป็นเด็กเลี้ยงควายมากกว่าเพราะชีวิตมีความสุขมีอิสระเสรีกว่ากันเยอะเลยวันๆได้แต่วิ่งเล่นนอนเล่นหาอะไรสนุกเล่นได้ทั้งวันไม่มีเบื่อไม่มีเด็กเลี้ยงควายคนไหนที่ต้องมาทนนั่งแกลวหรือไม่สะบงกเหมือนกับที่พวกตัววันหนึ่งต้องอยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆฟังครูแก่ๆที่เสียงดังแถมแสนจะดุสอนอะไรไม่รู้อยู่หน้าห้องแต่ว่าเด็กเลี้ยงควายเหล่านั้นแสนสบายใช้ชีวิตท่ามกลางสายลมแสงแดดว่างๆก็จับหอยปูปลาหรือยิงนกดักหนูมาปิ้งย่างกินกันเป็นที่น่าอิจฉาสำหรับเด็กที่ต้องทนอดอู้อยู่ในห้องเรียนเด็กพวกนั้นมีอยู่5คนตอนนั้นจะว่าเด็กก็ไม่เชิงเพราะว่าพ้นวัยเรียนกันหมดแล้วล้วนแต่เป็นวัยรุ่นที่กำลังห่ามแล้วก็คึกขนองทั้งสิ้นบางคนก็รับจ้างเลี้ยงควายเป็นอาชีพเหมือนกับคนรุ่นพ่อแม่รับเลี้ยงมาบางคนก็เป็นควายของตัวเองแต่ไม่มีเงินจ้างพวกนี้ก็เลยต้องมารวมกลุ่มกันอยู่อย่างนี้ปกติพวกเด็กเลี้ยงควายจะหายหน้าหายตาไปในช่วงฤดูทำนาซึ่งไม่ต้องบอกก็รู้ว่าพวกเขาต้องไปทำนาเช่นเดียวกับปู่ย่าตาทวดเขาทำมานั่นแหละควายเองก็วุ่นวายกับการทำนาเหมือนกันเพราะควายเหล่านั้นจะต้องถูกส่งกลับเจ้าของเพื่อถูกนำเอาไปทำนาหว่านไถแต่พอพ้นจากหน้านาผูงควายและกลุ่มเด็กเลี้ยงควายก็มารวมตัวกันเป็นปกติราวป่าที่ไกลออกไปคือที่ที่พวกเด็กเลี้ยงควายจะนำผูงควายไปไว้ที่นั่นออกจากหมู่บ้านข้ามถนนเส้นที่ว่าเนี่ยย่ำผ่านท้องนาและแม่น้ำก็จะถึงราวป่าผูงควายจะถูกปล่อยให้กินหญ้าอย่างอิสระแถวบริเวณแม่น้ำ ราวป่าแล้วก็ชายทุ่งพวกเขาก็เพียงแต่คอยดูอยู่ห่างๆพอใกล้ตะวันลับเหลี่ยมก็จะต้อนผงควายมารวมกันไว้ปล่อยให้มันเล่นน้ำเล่นท่าสักพักนึงก็จะต้อนกลับหรือไม่ก็ปล่อยให้มันกินหญ้านั่งนอนทอดหุยในปลักในหนองเคี้ยวเอื้องอยู่แถวชายทุ่งนั่นแหละเหตุการณ์เป็นปกติอย่างเนี้ยวันแล้ววันเล่าโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นให้เป็นที่โจษขานกันชีวิตก็ยังดำเนินต่อไปโลกก็ยังหมุนต่อไปเหมือนที่ผ่านมาจวบจนกระทั่งวันนั้นข่าวที่น่าตระหนกตกใจแล้วก็สะพรึงกลัวที่สุดก็เกิดขึ้นในหมู่บ้านข่าวกระทบแทบจะทุกหมู่บ้านที่ตั้งเรียงรายอยู่บนเส้นทางสายนี้เหมือนกับลูกระเบิดที่ถูกปาลงในทะเลสาบอันสงบนิ่งเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านนี้ไม่ได้เกิดกับคนคนเดียวแต่เกิดขึ้นกับคน5คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคน5คนนั้นล้วนเป็นคนที่ชาวบ้านเห็นมาแต่เล็กแต่น้อยแทบทุกคนต่างเคยเห็นหน้าแล้วก็คุ้นเคยกับเด็กเลี้ยงควาย5คนนี้บางคนเป็นลูกเป็นหลานเป็นคนในแถบนี้นั่นเองก็เลยไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันจะร้ายแรงแล้วก็น่าตระหนกตกใจแค่ไหนตอนเกิดเหตุนะผู้คนวิ่งกันแตกตื่นปากต่อปากตะโกนบอกกันไปเป็นทอดใครมีแรงวิ่งก็วิ่งใครมีแรงเดินก็เดินจะกระย่องกระแย่งแค่ไหนก็แล้วแต่แรงกำลังของแต่ละคนเพื่อจะไปดูให้เห็นกับตาว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันน่าสะพึงกลัวเหมือนกับที่มีผู้คนกู่ร้องตะโกนบอกกันหรือเปล่าพอไปถึงแต่ละคนก็ส่งเสียงกันลั่นบางก็ครางบ้างก็อุทานจนฟังไม่เป็นสับและพอพวกญาติพี่น้องของพวกเด็กเลี้ยงควายทั้ง5คนเนี่ยได้มาเห็นสภาพต่างก็กรีดร้องตีอกชกตัวบางก็พยายามกระโดดลงมาในคลองนั้นโดยหวังว่าจะช่วยชีวิตพวกเขาไว้ได้สภาพที่ทุกคนได้วิ่งมาเห็นก็คือตรงราวสะพานที่ทุกคนคุ้นเคยแล้วก็เห็นเด็ก5คนนั้นมานั่งบนขอบสะพานกันทุกเย็นนั่นน่ะปรากฏว่าราวสะพานทั้งแถบเลยมันหายไปมันหล่นลงไปในน้ำด้วยแรงชนอันมหาศาลของรถ6ล้อคันนั้นบัดนี้รถทั้งคันหล่นตูมลงไปในน้ำปักดิ่งลงไปในน้ำแล้วก็โคลนข้างล่างโผล่ให้เห็นครึ่งคันเท่านั้นเพราะว่าตอนนั้นหน้าน้ำแรงไม่ได้เหมือนหน้าน้ำในฤดูน้ำหลักแต่สิ่งที่น่าสยดสยองก็คือด้านข้างของรถสามารถเห็นแขนขาของพวกเด็กๆโผล่พ้นน้ำออกมาอยู่ไหวๆแขนแต่ละแขนโบกไปโบกมาตามแรงไหวของน้ำหลายคนสงสัยว่าน่าจะมีสักคนที่เหลือรอดชีวิตอยู่หลายคนตะโกนร้องเรียกชื่อเรียกขวัญพวกเด็กๆแต่เสียงที่ได้ยินเป็นเพียงเสียงของพวกที่ยังมีชีวิตอยู่รอบๆข้างบนเท่านั้นเองเพียงเท่านี้ก็สันนิษฐานได้แล้วว่าทั้ง5ชีวิตนั้นเหลือแต่เพียงร่างส่วนวิญญาณนั้นแน่ใจว่าหลุดลอยไปอยู่ที่ไหนเสียแล้วชาวบ้านที่เป็นชายชะกันนับ10คนพากันกระโดดลงน้ำดำผุดดำว่ายอยู่ท่ามกลางน้ำและโคลนที่ทั้งขุ่นข้นคลักด้วยสีแดงของเลือดนะพวกเขาพยายามขยับรถทำทุกอย่างเพื่อจะช่วยชีวิตน้อยๆพวกนั้นออกมาแต่ว่ารถทั้งคันไม่ได้มีแรงขยื่นแม้แต่น้อยชาวบ้านบางคนรีบปั่นจักรยานไปบอกต่อๆกันไปบอกผู้ใหญ่บ้านไปบอกคนที่พอจะช่วยได้แต่อำเภอตำบลมันก็ไกลเหลือเกินกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาและมาช่วยกันนำเอาร่างที่ไร้วิญญาณของพวกเด็กเลี้ยงควายเหล่านั้นออกมาจากราวสะพานแถมยังมีรถ6ล้อทับร่างด้วยก็กินเวลาไปกว่าเที่ยงคืนพวกเขาใช้รถผูกกันดึงลากให้รถคันนั้นขยับเพื่อจะช่วยกันดึงศพออกมาทีละศพพอศพใดศพหนึ่งโผล่พ้นขึ้นมาได้เสียงร้องไห้ก็ดังโหยหวนเป็นที่น่าสะเทือนใจสะเทือนขวัญภาพเหล่านั้นติดตาและติดตามคนหลายคนมาจนบัดนี้40กว่าปีภาพอันน่าสยดสยองตรงนั้นก็ยังไม่ลบเลือนไปจากใจได้เลยพอเอาศพมาวางเรียงกันที่ถนนภาพมันก็ยังน่าสะพรึงกลัวฉากหลังมีเพียงราวสะพานข้างเดียวทมึนอยู่ในจันทร์แสงสลัวมันน่ากลัวและระทึกขวัญยิ่งนักสะพานแห่งนั้นก็เลยได้ชื่อว่าสะพาน5ศพนับแต่นั้นหลังจากนำศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดในหมู่บ้านของเด็กแต่ละคนแล้วเรื่องเล่าก็สะพัดบางคนก็ต่างบอกกล่าวกันถึงที่มาของความตายที่น่ากลัวที่สุดในละแวกหมู่บ้านนั้นว่าเป็นเพราะเด็กพวกนั้นได้ร่วมกันสามัคคีสร้างเวรสร้างกรรมเอาไว้ร่วมกันคนที่เคยผ่านไปผ่านมาแถวนั้นต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวว่าได้เห็นจากสิ่งที่พวกเด็กๆเหล่านั้นชอบมาเล่นกันเสมอบางคนก็เคยด่าเอ็ดอึงบางคนก็เคยสาปแช่งเอาไว้ด้วยบางคนก็ทั้งห้ามทั้งด่าแต่เด็กพวกนั้นกลับเห็นขำยังคงเล่นสนุกตามกรรมวิธีของตัวต่อไป คนที่ได้เห็นและเคยด่าแล้วอาจจะเคยได้แช่งต่างเล่าเป็นเสียงเดียวกันว่ามักจะเห็นเด็กพวกนี้จับเต่าหรือไม่ก็ตะภาพน้ำออกมาจากลำห้วยในป่ามาเสมอบางทีก็ปล่อยสัตว์ที่น่าสงสารเหล่านี้เดินช้าๆบนถนนโดยที่พวกตัวนั่งกันบนราวสะพานมองดูเต่าหรือตะภาพน้ำเดินไปสู่ความตายอย่างใจเย็นช่วงแรกๆก็ปล่อยให้มันเดินช้าๆข้ามถนนอย่างอื่นอาจตามวิสัยรอว่ารถคันไหนจะมาบี้ให้มันแหลกคารถแต่รถสมัยนั้นก็อย่างที่รู้ๆกันว่าไม่ใช่ตีนผีแม้แต่คันเดียวส่วนใหญ่ก็จะหยุดคอยแล้วก็มักจะปล่อยให้มันเดินช้าๆผ่านไปอย่างปลอดภัยซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเด็กเหล่านั้นไม่สบอารมณ์เอาเสียเลยในบางวันพวกเด็กเหล่านี้จับเต่าโยนใส่รถผลัดกันโยนผลัดกันทำชั่วอย่างเท่าเทียมกันพอโยนไปแล้วก็รอฟังเสียงรถมันทับดังกรอบกรอบแล้วก็เฮกันลั่นเลยชีวิตหนึ่งก็ดับดิ้นไปแต่อีก5ชีวิตหัวร่อกันใหญ่เด็กพวกนี้สนุกกับการทำบาปพอรุ่งขึ้นไปเลี้ยงควายสายตาก็สอดสายไล่จับตะภาพน้ำจับเต่าตามห้วยกันอย่างคลื่นเครงพอใกล้ค่ำจะกลับบ้านก็อุ้มสัตว์ที่ไม่มีพิษมีภัยอะไรเนี่ยบางวันก็จับมัดแขนมัดขาโยนใส่รถครั้งแล้วครั้งเล่าจนพอมันจะแหลกเละคาถนนไปบางตัวเกิดขี้เกียจเล่นเสียก่อนก็ปล่อยให้มันทุกข์ทรมานด้วยการถูกรถทับรถชนซ้ำๆอยู่ข้างสะพานจนพอมันจะขาดใจตายไปเองพวกผู้ใหญ่ที่ได้เห็นบางคนในอินาระอาใจที่ได้เห็นเพราะเตือนก็แล้วด่าก็แล้วเด็กพวกนี้ก็ยังไม่เลิกเล่นอะไรแบบนี้ยังคงเห็นความตายของสิ่งที่มีชีวิตอื่นๆเป็นเรื่องสนุกเต่าบางตัวตะภาพบางตัวมีอายุไขเป็นหลายสิบปีก็มีตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่ถ้าถูกเด็กพวกนี้จับได้ไม่แคร์ถูกจับมัดแขนขาแล้วโยนใส่รถแบบนี้เสมอหลายคนพากันคเนว่าน่าจะมีเต่าและตะภาพน้ำดับดิ้นไปเป็นร้อยตัวเพราะเห็นเด็กพวกนี้ทำมาเป็นปีบางคนก็บอกว่าเห็นมาปีกว่าแล้วจนเต่าและตะภาพน้ำแถวนั้นแทบจะสูญพันธุ์กันเลยทีเดียวบอกแล้วก็ไม่เคยเชื่อกันดูเอาไว้เป็นตัวอย่างนะลูกหลานนึกอยากจะสนุกด้วยการทำลายชีวิตคนอื่นชีวิตหนึ่งก็ต้องตอบแทนกันด้วยชีวิตหนึ่งแบบนี้แหละทำไมอย่างนั้นทำไมมันจะมาพร้อมใจกันสามัคคีตายอย่างนี้เหรอใช่ทำอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นแหละสะพานก็ที่เดียวกันจุดเดียวกันเลยกรรมมันสามัคคีสนองสยองไปทั่วชีวิตไม่มีตายเดียวทำหมู่ก็ตายหมู่พวกชาวบ้านมักจะแอบสอนลูกหลานในยามที่ไม่เห็นญาติพี่น้องของเด็กเลี้ยงควายอยู่ใกล้ๆว่าอย่างนั้นบางคนได้ยินคำสั่งสอนนี่มาเกือบตลอด40ปีเพราะว่าตัวเองได้ยินได้เห็นมาอย่างนี้ก็สั่งสอนลูกหลานด้วยตัวเองมารุ่นต่อรุ่นคนต่อไปพอโตขึ้นมามีลูกมีหลานเองก็มักจะค้นเอาเรื่องนี้มาสอนใจพวกลูกหลานของตนเสมอน่าประหลาดที่หลังการตายครั้งใหญ่ในแถบนี้ที่สะพาน5ศพนั้นเด็กๆในหมู่บ้านที่นี่พากันขยันเรียนไม่อิดออดละที่จะไปโรงเรียนแล้วก็ไม่มีใครบ่นว่าอยากจะเป็นเด็กเลี้ยงควายอีกเลยจนถึงวันนี้บางคนได้ผ่านสะพาน5ศพยังไงก็ไม่แคล้วสะดุ้งสำนึกถึงในบาปกรรมที่พิสูจน์ให้มนุษย์ตัวเล็กๆเห็นในแทบที่จะได้รู้ซึ้งแก่ใจว่ามันมีจริงแล้วก็เป็นเรื่องจริงทุกวันนี้สะพาน5ศพนั้นยังอยู่เรื่องเล่าประจำหมู่บ้านแถบนั้นเรื่องเนี้ยมันก็ยังอยู่เป็นเรื่องจริงที่ว่าภาพติดตาและบาปกรรมยังติดอยู่ในใจของคนที่เติบโตมาในละแวกนี้เสมอนั่นก็เป็นเรื่องของสะพาน5ศพครับขึ้นชื่อว่าผีครับใครๆก็กลัวถึงแม้จะไม่เคยพบเคยเจอแล้วก็ไม่เต็มใจที่จะเจอด้วยแต่คนเราก็ไม่รู้ชะตาของตัวเองหรอกว่าวันไหนดวงจะไปเจอผีเข้าบางคนก็ไม่เชื่อว่าในโลกนี้จะมีผีมีวิญญาณแล้วก็ยังไม่มีใครกล้ายืนยันว่าผีมีจริงเรื่องผีหรือว่าวิญญาณของมนุษย์ก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาใครจะรู้บ้างว่าสัตว์ทั้งหลายที่ตายไปแล้วก็เป็นวิญญาณได้เหมือนกันใครไม่เคยได้ยินก็คงว่าเป็นเรื่องแปลกหรือว่าโกหกก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลก็แล้วกันครับตอนเมื่อคุณวิทยาอายุ15ปีตอนนั้นเรียนหนังสืออยู่แถวแยกเตาปูนครอบครัวของแกเช่าบ้านอยู่ในย่านบางโพเกียรกายเดิมทีเป็นชาวฝั่งทนแต่ว่าต้องโยกย้ายเพราะว่าการเดินทางมาเรียนหนังสือแล้วก็การเดินทางมาทำงานของพ่อค่อนข้างจะไกลแล้วก็ลำบาก บ้านที่มาเช่าอยู่ลักษณะเป็นตึกแถว3ชั้นอยู่ใกล้ตลาดบางโพในสมัยนั้นแม่เห็นว่าด้านล่างนั้นมันว่างดีกว่าอยู่เปล่าๆก็เลยให้เช่าหน้าร้านขายผักพี่แอร์ก็คือแม่ค้าผักที่มาเช่าหน้าบ้านส่วนครอบครัวนี้ก็อยู่อาศัยอยู่กันชั้นบนชั้น2ของตึกนั้นพ่อกับแม่นอนอยู่ส่วนชั้น3บรรดาลูกๆ ก็จับจองมุมใครมุมมันพี่แอร์คนที่ว่าเนี่ยเป็นคนจังหวัดนครปฐมประมาณ2อาทิตย์แกจะกลับไปเยี่ยมบ้านสักครั้งกลับมากรุงเทพแต่ละคราวก็มักจะมีของมาฝากทำไมผลไม้ก็เป็นอาหารแห้งๆมาฝากเด็กๆกันอยู่เสมอมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พี่แอร์กลับบ้านที่นครปฐมแล้วก็มีของฝากติดมือมาให้คราวนี้ไม่ใช่อาหารหรือว่าขนมอย่างเคยแต่เป็นเจ้าลูกหมาตัวน้อยๆที่เพิ่งจะเดินได้ตัวมันนิดเดียวพี่แอร์บอกว่าเป็นหมาที่บ้านของแกเองมันคลอดลูกออกมา5ตัวพี่แอร์เห็นคุณแม่เป็นคนชอบสัตว์ก็เลยเลือกตัวที่สวยที่สุดมาให้ก็เลยเรียกมันว่าเจ้าขาวพอขนของมันออกสีขาวนวลเจ้าขาวเป็นลูกหมาตัวผู้ความน่ารักของมันไม่ใช่ความเป็นลูกหมามันค่อนข้างจะฉลาดแล้วก็กีบประจบเพราะมันเป็นหมาเด็กๆแล้วก็บ้านก็สถานที่ไม่ค่อยเอื้ออำนวยก็เลยจำเป็นต้องเลี้ยงเอาไว้บนบ้านชั้น2คือส่วนที่พ่อกับแม่อยู่แม่เป็นคนรักสัตว์ความจริงเด็กๆก็รักกันทุกคนละแต่แม่ดูค่อนข้างจะมากกว่าเพื่อนแม่เอากล่องกระดาษถ้าจำได้เนี่ยถ้าจะน่าจะเป็นพวกกล่องลังใส่นมที่แม่ขอมาจากพี่น้องชาวตลาดมาตกแต่งทำเป็นที่นอนให้เจ้าขาวมีเบาะรองนอนอย่างดีแถมมีมุ้งคลุมทางด้านเข้ากันยุงให้อีกด้วยเพราะว่าที่บ้านในยุงชุมนะเด็กๆก็ต้องกางมุ้งนอนในตอนนู้นยังไม่ได้มีการติดมุ้งลวดเหมือนกับสมัยปัจจุบันเจ้าขาวอยู่มาได้ประมาณขวบกว่ามันก็ยิ่งฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นเวลาจะขออาหารการกินมันจะค่อยๆกระเถิบมาใกล้ๆคนแล้วก็เอาเท้าสะกิดแถมมองด้วยสายตาวิงวอนพร้อมกับแลบลิ้นเลียปากบ่งบอกให้รู้ว่าหิวแล้วนะเวลามันจะถ่ายมันก็วิ่งออกไปข้างนอกบ้านไปถ่ายแถวแถวกองขยะข้างตลาดไม่ถ่ายในบ้านให้ต้องเก็บเหมือนกับตอนเด็กๆแล้วก็ดีอย่างที่เจ้าขาวไม่เก็บหรือว่าขุดคุ้ยเสียเขี่ยเศษขยะกินตกค่ำเมื่อปิดบ้านเจ้าขาวยังคงขึ้นไปนอนที่กล่องกระดาษที่แม่ทำไว้ให้เป็นใบใหม่ที่ใหญ่กว่าเก่าคาดว่าจะเป็นกล่องโทรทัศน์ที่นอนเจ้าขาวอยู่ใกล้เตียงของแม่ด้วยความเคยชินตั้งแต่มันเล็กๆเวลามันร้องเพราะคิดถึงแม่ของมันแม่ก็จะต้องเอามือยื่นออกไปนอกมุ้งแล้วก็จับตัวเจ้าขาวเพื่อให้มันไม่ว้าเหวเป็นอย่างนี้จนโตมีนานๆครั้งที่เจ้าขาวจะย่องขึ้นไปเยี่ยมเย็นบนที่บนชั้น3พอมันทักทายเล่นกับเด็กๆสักพักก็จะลงไปนอนหน้าเตียงแม่เหมือนเดิมเย็นวันนึงใกล้เวลาที่พี่แอร์จะเก็บร้านแล้วก็ปิดบ้านเจ้าขาวคงจะปวดท้องกระทันหันมันวิ่งพรวดพราดออกไปนอกบ้านสักพักก็ได้ยินเสียงร้องวีดวายของชาวตลาดทำให้พี่แอร์และแม่โผล่ออกไปดูภาพที่เห็นก็คือเจ้าขาวนอนอยู่ที่ถนนหน้าตลาดในสภาพเลือดท่วมตัวเจ้าขาวโดนรถส่งของในตลาดถอยหลังทับมันทุกคนก็วิ่งไปที่เจ้าขาวตอนนั้นมันยังไม่ตายแต่ว่าหายใจระรวยระรวยเสียงครางจากลำคอบ่งบอกถึงความเจ็บปวดทรมานทุกคนก็ตกใจคนขับรถก็ตกใจแต่ก็เป็นเหตุสุดวิสัยเพราะมองไม่เห็นจำได้ว่าแม่อุ้มเจ้าขาวขึ้นพร้อมกับร้องไห้ด้วยความสงสารชาวตลาดหลายคนที่รู้จักเจ้าขาวก็น้ำตาซึมไปตามกันทุกคนก็ตั้งใจจะพามันไปหาหมอแต่ว่าเจ้าขาวอยู่ได้ไม่ถึง5นาทีมันก็จากไปพ่อกลับมาจากทำงานพอดีมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ถึงกระซึมเพราะว่าทุกเย็นที่ทุกคนกลับจากเรียนหรือว่าพ่อกลับจากทำงานเจ้าขาวจะต้องต้อนรับเคล้าเคลียทุกวันแต่ว่าวันนี้ไม่มีอีกแล้วพ่อก็เป็นคนพาทุกคนไปขุดหลุมฝังมันด้านหลังตลาดที่ยังมีพื้นดินแล้วก็ต้นไม้อยู่บ้างแม่ไม่ไปเพราะว่าทำใจไม่ได้คืนนั้นประมาณเที่ยงคืนระหว่างที่ทุกคนในบ้านเนี่ยกำลังหลับสนิทเสียงแม่โวยวายพร้อมกับลุกขึ้นเปิดไฟทุกคนก็เลยตกใจวิ่งกันลงมาจากชั้นบนไม่รู้ว่าใครเป็นอะไรเห็นแม่มีสีหน้าซีดขาวเหมือนกับตกใจพ่อกำลังสารวนคุยกับแม่อยู่จับใจความได้ว่าเมื่อสักครู่นี้แม่บอกว่าไม่ได้หลับแน่นอนอยู่ๆเหมือนเจ้าขาวมันปีนขึ้นมาข้างเตียงแล้วหน้าดันมุ้งเข้ามาซึ่งมันชอบทำเป็นประจำ ตอนแรกแม่ก็ลืมยกมือไปจับหัวมันแต่พอนึกขึ้นมาได้ว่ามันตายแล้วก็เลยตกใจแหกปากร้องออกมาทุกคนก็กำลังวิจารณ์กันเสียงพ่อก็เรียกให้ไปดูที่นอนเจ้าขาวซึ่งแม่ยังไม่ได้เก็บมีรอยเท้าของหมาที่เหยียบย่ำพื้นเฉอะแฉะมาเลอะที่นอนของเจ้าขาวเต็มไปหมดจะว่าเป็นรอยแมวก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าบ้านปิดประตูหน้าต่างหมดไม่มีสัตว์อื่นเล็ดลอดเข้ามาได้แน่นอนทุกคนก็มองหน้ากันอย่างหาคำตอบไม่ได้พ่อไล่ให้ไปนอนเพราะว่าเช้าต้องตื่นไปโรงเรียนทุกคนก็แยกย้ายกันไปนอนพ่อกับแม่ก็ยังคงคุยกันเบาๆอยู่บนเตียงของพวกเขาประมาณตีสองกว่าๆพี่สาวซึ่งนอนอยู่ข้างๆสะกิดเรียกเบาๆว่าได้ยินเสียงอะไรไหมทุกคนก็พยายามเงี่ยหูฟังมันเป็นเสียงร้องครางของหมาที่ทุกคนคุ้นเคยแล้วก็จำได้มันดังอยู่ในห้องนี้เองสอดสายสายตาไปรอบห้องด้วยชินกับความมืดสิ่งที่เห็นอยู่มุมห้องทางลงบันไดมันเป็นร่างของหมาที่ยืนกระดิกหางไปมาเจ้าขาวจริงๆด้วยในความมืดนั้นขนของมันขาวนวลเห็นได้ชัดเจนเลยในตาที่มีแต่แสงสีแดงเรืองกรอกไปมาพอรู้ว่าทุกคนเห็นมันเจ้าขาวก็ค่อยๆเดินเข้าไปหาพี่สาวร้องเรียกแม่เสียงดังลั่นบ้านพร้อมกับไฟที่สว่างพรึบขึ้นทั้งบ้านเมื่อพ่อกับแม่วิ่งขึ้นมาหาเดี๋ยวนี้เวลาล่วงเลยมาหลายปีทุกคนก็ไม่ได้อยู่ที่เก่าแล้วแต่เวลาทำบุญใส่บาตรทีไรแม่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าขาวเสมอๆและตั้งแต่นั้นมาที่บ้านก็ไม่มีการเลี้ยงหมาหรือว่าแมวอีกเลยครับจนกระทั่งทุกวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ